राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 1 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद प्रीतमपुरा नई दिल्ली में हुआ। संसार व्याप्त वो परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा से ही हमें संसार में सब जगह भाव जन में सब रंगल बोलना है। और ये संसार और शरीर है उसको सूक्ष्म कारण के रूप है, संसार की शरीर है, शरीर संसार एक है। इससे अपने को जो संसार से भिन्न मानते हैं ये गलती होती है, और संसार से चाहते ये बड़ी गलती होती है। संसार से सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, ये बड़ी गलती होती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इसे जो चाहते हैं वो परम सुख, परम दुख है, परम मामूल दुख नहीं। और निराशियम संसार से निराश होना परम सुख है। इस बार संसार की आशा न रख करके संसार की सेवा करना खास मनुष्य का कर्तव्य है। जो जो सामग्री मिली है वो साथ में रहने वाली नहीं है, वो केवल सेवा करने के लिए है। शरीर और सामग्री जितनी है हमारे पास है वो केवल औरों की सेवा करने के लिए ही मिली है, अपने सुख लेने के लिए नहीं मिली है। ये बात मान लेनी चाहिए, निहाल हो जाए। तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी संत महापुरुष होते हैं जो संसार से मुक्त हो जाते हैं, उनमें क्या बात है, उनके पास जो कुछ है वो दूसरों के लिए ही होता है, अपने पास अपने लिए कुछ नहीं होता। तो अपने पास है वो औरों के लिए ये तो है, पर औरों के पास है वो अपने लिए ऐसा नहीं है, अपने लिए मानते ही नहीं। अपने पास है वो भी अपने लिए नहीं है, तो औरों के पास में वो अपने लिए कैसे है। हमारे पास है वो केवल औरों के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, ये खास बात है। शरीर संपत्ति वैभव जितना है वो सब दूसरों के हित के लिए है, और औरों के है वो औरों का है ही, औरों के भी पास में है वो भी औरों के लिए नहीं है, संसार के लिए है। परंतु वे इस बात को माने न माने उनकी मर्जी है। संत और भगवान मानते हैं, सही अनुभव है उनका कि मिला हुआ हमारे लिए नहीं है। क्यों, हम जो स्वयं परमात्मा है और स्वयं जो संत महात्मा है वे स्वयं तो रहने वाले है, और मिली हुई चीज जाने वाली है वो हमारे लिए कैसे हुई। हमारे लिए तो हमारी जाति की हमारे स्वरूप सजाती हो वो हमारे लिए काम की होती है, जो हमने क्या है वो आने के वो हमारे लिए नहीं है, वो संसार के लिए है। जैसे प्याऊ में जल पिलाने के लिए बैठा है उसका जल दूसरों को पिलाने के लिए है, वो बैठा है और जिस दूसरों के लिए ही बैठा है, अपने पीने के लिए बैठा नहीं है, पी लिया तो पी लिया। ऐसे दूसरों को भोजन कराने वाला है तो दूसरों को भोजन कराने के लिए ही बैठा है, अपने कर लिया तो कर लिया, अपने भोजन के लिए वो नहीं बैठा है, वो दूसरों को देने के लिए ही। ऐसे संसार में जो मनुष्य शरीर मिला है ये लेने के लिए नहीं मिला है, ये देने के लिए मिला है। संसार सागर कहते हैं, सागर समुद्र, तो जल में आप खड़े रह करके जल को ऐसे लोगे ऐसे डूब जाओगे, लातों से हाथों से जल तो मारते चले जाओ पार हो जाओगे। ऐसे संसार देता है वो डूब जाता है, वहम होता है कि मेरे को मिल रहा है, वो मिल नहीं रहा है, और आपका समय भी जा रहा है, अकल भी जा रही है, और आपकी बुद्धि भी खत्म हो रही है, आपका खात्मा ही खात्मा हो रहा है, मिल नहीं रहा। वहम होता है कि मैं लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, मेरे पास धन आ गया, ये वहम होता है। और वो शरीर और धन यहाँ छोड़ करके साफ अकेले चला जाता है, कुछ साथ में नहीं जा सकता, तो है ही नहीं, अपने लिए था ही नहीं, रहते हुए अपने काम में लेता है तो उसे अपना अहित होता है, डूबता है। निर्वाह के लिए अपने ले लिया, वो भी देने के लिए, तो शरीर नहीं रहेगा तो शरीर सेवा कैसे करेंगे, तो दूसरों की सेवा के लिए ही ले रहा होता है। मन अन्न जल वस्त्र लेता है तो वो देता है, वो देने के लिए देता है, वो देने के लिए, और देते ही देता ये चेतनता, और लेता ही लेता ये है जड़ता। तो जड़ता से ऊंचा उठना है, चिन्मयता को प्राप्त करना है, जड़ता के साथ अपना लेकर जड़ता को महत्व देना है, ये ही पतन की बात है। आपका जो महत्व है वो वस्तु का महत्व नहीं है, आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं, वस्तु नित्य निरंतर जाने वाली है, जा रही है, वो आपके लिए कैसी, वो आपके लिए है ही नहीं, वो है ही औरों के लिए, औरों के लिए, औरों के लिए है। आपको मिली है, आप साथ रहेगी नहीं, मिली हुई वस्तु से दूसरा हित कर, दूसरे का हित करके अपना लाभ ले लो, मुफ्त में लाभ मिलता है, मुफ्त में अपने घर की खर्च नहीं होती है। मिली हुई चीज है वो अपनी है ही नहीं, केवल दूसरों के हित करने से अपना कल्याण हो जाता है, अपना खर्च कुछ नहीं हुआ, आए थे जो कुछ नहीं लाए थे, या मिली हुई वस्तुओं से उनकी सेवा कर देना है, ये वास्तव में बुद्धिमानी है, अपना कल्याण हो जाता है। कल्याण कैसे हो जाता है, दूसरों की वस्तु है तो दूसरों की तो दी हमें वस्तु, तो पति हमें वस्तु सर्व समर्पये त्वयि त्वदीयं वस्तु गोविंद, भूल जाते भाई, वस्तु गोविंद तुझे मेरे समर्पये, भगवान की भगवान को देते भक्ति होगी, और मिली हुई मिले हुए संसार को देते ये कर्म योग हो गया, और अपने नाम अलग हो गया ज्ञान योग हो गया, और अपने मन ये धर्म योग हो गया, ये चार योग है। संसारी मन संसार को देना ना कर्म योग, और भगवान भी मान लो भगवान को दे देना भक्ति योग, और प्रकृति की प्रकृति से अगर अपना अलग हो जाना ये ज्ञान योग। सीधी सीधी बात, तो संसारी वस्तु हमारी है नहीं, पहले थी नहीं फिर रहेगी नहीं, और रहेगी भी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रही है, तो अलग हो रही है उसको अलग कर देना मुक्ति का साधन, मुफ्त में बिल्कुल, अपने घर का क्या लगा बताओ, मिली हुई वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ, और नहीं खर्च करना है बेईमानी, तो बेईमानी है बंधन, और ईमानदारी है मुक्ति। तो ईमानदारी आप छोड़ दो तो ज्ञान योग हो गया, संसार को दे दो तो कर्म योग हो गया, और भगवान को दे दो भक्ति योग हो गया, और अपना ले लो जन्म मरण योग हो गया, अब जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, तो जन्म मरना भी मुक्त में, मिली हुई वस्तु को कब्जा किया जन्म मरो अपनी है नहीं, जन्माना मरना भी मुफ्त में, और मुक्ति भी मुफ्त में, क्योंकि अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज साथ से लाए थे क्या, लेकिन ले जा सकोगे, और रहते हुए मर्जी के मुताबिक रख सकते हो क्या, अपने शरीर है उसको बुखार लेके आने दो, ज्यादा मत लगने दो, इसको कमजोर मत होने दो, है आदम है। रहते हुए भी हमारा कब्जा नहीं, अधिकार नहीं है, और नहीं थी तो अधिकार चीज भी वही थी, अधिकार था ही नहीं, और चली जाएगी तो हमारे हाथ में रहेगी नहीं, तो मुफ्त में ही बंधन होता, मुफ्त में ही मुक्ति होती है। मुफ्त में अपनी है नहीं, उसको अपनी बेईमानी कर ली तो हो गया बंधन, और ईमानदारी कर ली तो होगी मुक्ति। सीधी कितनी सरल बात है, कितनी सरल स्पष्ट सरल बात है। मन मिली हुई को अपनी न मान करके सामने उनकी सेवा में लगा दो, कितनी बढ़िया बात, कितनी सुंदर। अपनी मान करके अपने भोग में लगा दो तो मरो जन्म मरो, वस्तु तो रहेगी नहीं, वस्तु तो मिली है विश्व जाएगी, भोग लगा भोगों में लगा दो तो आदत तो आपकी बिगड़ जाएगी, वस्तु चली जाएगी, रहेगी नहीं अपने पास में, कैसी विश्व बात है। तो इसको दूसरों की सेवा के लिए मिली है, सेवा में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। सच्ची बात है एकदम। आपके पास जा रहा कल सही थी ना बात, जितने हम बैठे हैं जो जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, हम मर रहे हैं, एक दिन पूरी हो जाएगी, मर जाएंगे पूरे मर गए, तो ये तो हरदम जा रही है, नष्ट हो रही है, उसको अपनी मान कर रहे। आप तो रहने वाले, ये जाने वाली, नाश तो विद्य थे भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सदस्य तो आपका स्वरूप असत है, वो जाने वाला नहीं है, कैसी बढ़िया बात है। तो मुफ्त में ही बंधन है, मुफ्त में ही मुक्ति है, अपने सुख चाहना बंधन हो गया, और अपने दूसरों को सुख पहुंचाना मुक्ति हो गई। इस बात देर प्राप्तवंती माँ में वह सार्वभौत ही रहता, जो पालन प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, और अपने स्वार्थ में रहते हैं बंधन में हो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं, बंधन हो जाता मुफ्त में, वस्तु तो चली गई, आदत बिगड़ गई। एक बात याद आ गई, बहुत वर्षों की बात है, वो 60 वर्ष से ऊपर हुआ होगा, कलकत्ता रहता था मैं, तो एक संत आए हुए थे, तो दूर से मिलने के लिए मैं गया, तो वे बोले कि आप शहर में कैसे बैठे हो, ये धनी लोगों में कैसे बैठे हो तुम शहर में, क्यों कहिए, देवता है, देवता देवता होते हैं, तपस्या करने वालों को भोग देते हैं, बढ़िया बढ़िया आदर करते हैं, आदर बिगड़ जाती है देवता तो देते हैं, ऐसे देवता है, इसमें लड़ा तुम्हारा ठीक नहीं है, ये सेवा करेंगे, और सेवा आप लेने लग जाओगे तो कहेंगे महाराज पहले वाले नहीं रहे, इनका स्वभाव बिगड़ गया, तो तुमने तो बिगाड़ा, ये वे देवता है, ये इनमें सावधान रहना, लग जाओ तो पड़ जाओगे, देवता में साधु को नहीं रहना चाहिए, साधु वाले रहो। और एक बोले तुम्हारे को बार बार मैं रह देते गली में, वहाँ रोटी बाजरी की मिलती है, या गेहूँ खाने के आ गए आप, या खा रहे गेहूँ जो पड़े नहीं फंस जाओगे, पहले तो सेवा करेंगे अच्छे से, सेवा पे लड़े लग जाएंगे ना तुम देना मत कर देंगे, जब लेना नहीं चाहोगे तब तो रहेगी चेष्टा होगी, तब तुम्हारी आदत फिर जाएगी लेने की, तो देना कर देंगे बंद, और करेंगे महाराज सेवा पीड़े बाप कल बाबा जी नहीं रहे अब नहीं, सच्ची बात कही साधु, सच्ची बात कहती, बड़ी संत थे, परिचित थे, परिचित नहीं गया कैसे कैसे बैठे हो, ये संसार देवता है, तो मेरे सेवा कस गया, सोहा बिगड़ जाएगा, तो हम पहले बैठे हमारे सोहा बिगड़ा हुआ नहीं तो काम ठीक था, आपने चीजें दे दे कर स्वभाव बिगाड़ दिया, और बिगाड़ कर फिर चल देंगे, तो संसार से चाहता है उसको साथ नहीं देता, नहीं चाहता है उसको देते, आप इतने बैठे हैं बहन भाई कुछ उदयेंगे जो नहीं चाहेगा उसको देंगे, देने के मन में किसी प्रति आती है तो नहीं देना चाहता है, लेने की इच्छा था उसको दो तो चोरों को देना चाहिए, डाकुओं को देना चाहिए, ठगों को देना चाहिए, क्यों देना चाहते हैं वे, उसको देने के मन में आती है वे, डाकुओं को दे, चोरों को दे, ठगों को दे, लूटने वालों को दे, मन नहीं कर देगा, नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते, तो देना चाहते हो पहले तो फिर दे देकर स्वभाव बिगाड़ देते हो, वो लेने लग जाते हैं तब खस जाते हो, साधु ऐसा स्वभाव त्याग है तो लड़ो मत, ये बात है संसार की चीजों को अपनी मानना अपने लिए मानना ये बंधन है, शरीर को अपना मानना अपने लिए मानना गलती है, ना संसार हमारे लिए है ना शरीर हमारे लिए है, ना शरीर हमारा है ना संसार हमारा है, संसार के लिए शरीर है, शरीर भी संसार नहीं। एक आदमी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है तो रुपये उस दिन में चलते थे पहले वाले, आपको तो याद नहीं और बहुत बजाते थे क्या होता है पत्र पर चंदन बोलता थे निकाल देते, तो रुपये के पास रुपया था वो बाजार में गया खेदा खरीद हुआ रुपये के पास रुपया आएगा रुपये ढेरी पड़ी दे दी गई दुकान में, तो वहीं पर जाकर रुपया पीछा पड़ा रुपये बीच में, रुपये के पास रुपया आया तो नहीं, रुपये के पास रुपया गया आ गया था रुपये के पास रुपया गया, अरे भाई ज्यादा होती है छोटी चीज पकड़ खेच लेता है रुपये तो रुपया गया, वो समझे रुपये के पास रुपया आएगा, इस तरह से संसार मेरी सेवा में लग जाए, आप भी समझे आप संसार की सेवा में लग जाओ, आप संसार सेवा में जाओगे, संसार की दी हुई चीज संसार की सेवा में लगा दी अपने बहुत ठीक हो गया, कन्या को मैं हो तो कन्या की समझे कन्या को लगा पूर्ण हो जाओगे, चाहो तो बन जाओगे, तो सूढ़ी रामदास सबने सबसे नीच, वो तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, तुम्हारे चाहना न होती तो ब्रह्म थे, अब चाहना हुई तो माल मार गए। इस बार गीता में दो बात पर बल जोर दिया है, एक तो कामना के चाहना के त्याग पर, एक भगवान को याद करने पर, अरे कामना के त्याग इतना जोर नहीं दे रही गीता ने, तुम कामना बने अर्जुन ने पूछा महाराज न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप क्यों करता है, करे काम ही शुक्र पाप भी होगा या कष्ट भी जाओगे दुखी भी हो जाओगे या दंड भी होगा सुख भोगते हो दुख भोगना पड़ेगा, रात में कहता हूँ सुख के भोग दुख भोगना पड़ेगा, जो संसार से सुख भोगता है उसको दुख भोगना ही पड़ता है, जैसे कैद में आयो क्या है पहले अपने मनमानी करी अब मनमानी तो सुख होगा, अब दूसरों के द्वारा बिना दुख होता है, ये संसार का धारा है, संसार सब कैदी है, अपने लिए सुख तो सुख के लिए तो काम करता है दुख होता है, इस बार पश्चिम पाक में कोई आसम के नहीं चाहे नाम जय राम, इसका फल होता है भाई, मानो प्राणी चेष्टा करते हैं सुख के लिए और दुख आ जाता है, सुख तो चला जाता है दुख आ जाता है, तो चेष्टा सुख के लिए करता है और मिलता है दुख, तो जितना था वो बिगड़ा जाता है, एक कुत्ता था कुत्ता कुत्ता घर में थी बाजरे की रोटी पड़ी थी, रोटी पकड़ी मालूम पता लगा भागा वहां से, भागा तो नहर के किनारे के पर गहरा था, भागा हुआ नहर किनारे थे तो नहर में एक कुत्ता है उसकी रोटी है वो भी भाग रहा है, नहर में देखा पानी में पानी रखी भाग रहा है, उसने देखा ये भी ले लू उस चाहे दो रोटी हो जाएगी हमारी, एक रोटी को एक रोटी इसी ले दू पानी में रोटी दे दी मनुष्य करता तो है सुख के लिए करता है, तो है वो सुख चला जाता है, दुख पाता है। ये दशा है संसार की, समझते कहते पाते हैं दुख, ये अनुभव करते हैं, पर कह दिया जाए तो तू सुख पाओ, अच्छा हो मत सुख दो, कहेंगे चाल वही दूसरी चाल चलेंगे, दूसरी चाल का दूसरी चाल में फल मिलेगा। तो एक ऐसी दुख श्री आवधन तंग अच्छा में हम पाए विवाह रहिए तावत द्वितीय समुपस्थित में सिद्धेश्वर था बहुनी बहुत दी। एक दुख बिटा नहीं मिटल, जैसे खेती का दूर है नया आ जाता है, मिटल गया नया नया दुख आता है, फल बिता है, दुख पा रहा है। अरे लेने की इच्छा छोड़ दे सुख हो जाएगा। दत्तात्रेय महाराज ने चील को गुरु बनाया, वो मांस का टुकड़ा लेकर चले, पीछे बहुत चील उनके लड़ने के लिए लग गई तो उसे छोड़ दिया। अब वो लड़ाई दूर ऐसा था वो वृक्ष पर वो बैठ गई थी, लड़ाई गई। किस तरह से लेना चाहो तो लड़ाई हो गई, लड़ाई चाहे निर्वाह हो गया, पर वो हो गई अपने लड़ाई गई उसके साथ मांस टुकड़े के साथ अपने मोल करे। ऐसे संसार के हो गए तो संसार के सुख के लिए करता है उतना ही दुख होता है, बिल्कुल बनती है। ये अटकल जिसको आ गया ये जिसके समझ में आ गया सुख लगा हो, चीज कमी रहती नहीं, निश्चित बात है। जो त्याग करता है जो चीज आती है, जो नहीं चाहता है जो लोग लेना चाहते वो लेना नहीं चाहते तो खोज करते कमल दे दो, लोग खोज करते हैं वो चाहते भीतर से है जिसे काम चलता है। तो न चाहने पर चीज आती है और चाहने पर चीज भागती है, ये माया है ना, छाया है, छाया सूरज को पीट दे तो छाया साफ रहती है, छाये को पकड़ना चाहो पकड़ेगा नहीं, कूद जाओ तो शायद भाग जाएगा गाड़ी, मैंने उम्र भर दौड़ते तो छाया पकड़ में नहीं आएगी, और छाया को छोड़ प्रकाश जब दौड़ो तो छाया दौड़ दी चली आएगी। ऐसे ये माया है इसको पकड़ना चाहो, उम्र बीत जाएगी पकड़ के नहीं आएगी, बेम पड़े जाएगी, तब हजार मिल गया, दस हजार मिल गया, लाख मिल गया, मिला मिला कुछ नहीं, जयराम जी मेरा तो कुछ नहीं बोली है दौड़ता है पीठ देकर भागे तो पीछे भागे, मेरा थोड़ी सी ले लो, थोड़ा कपड़ा ही ले लो, ये तो आप ले लो, इतना गर्व करेंगे ले लेने से कहने कृपा हुई महाराज ने स्वीकार कर लिया, मेरे पर बड़ी कृपा हुई। संसार की ये बात है, संसार में रहना है ना ये एक बड़ी बढ़िया विद्या है, इसमें कैसे रहे बोलते है ना, उसमें यही बात है। तरह तरह से लिखी है तो संसार में रहने की विद्या है, संसार से चार आने कोई हमारे को निहाल करेंगे, लोगों के बहम होता है कि धनी आदमी निहाल करेंगे, निहाल कुछ नहीं करते, हमने देखा है गरीबों से तो रोटी मिलती है, धनी से रोटी नहीं मिलती। अब आप परिचित हो जाओ दे देते हो, गाँव में फिर दे दो, घर में ठेर चले जाते हैं रोटी दे देते है, धनी आदमी बोला ठीक है बैठे बाबा कहाँ जा रहे हो, नहीं जाने नहीं देते, वो किस को दे अभी, तो मैं मजे था देने भी आ गया धनी भी आ गया, मैं मजे था साधुओं की प्रेम रहता है, साधु शहरों में घूमते, हम भी ऐसे ही है भाई शहरों में फिरते, गाँव में भी फिरते शहरों में प्रेम रहता है, शहरों से मिल जाए कुछ आशा लेकर जाता, आशा ही परम दुख दुख होता है, निराश कुछ नहीं चाहे बड़ी मौज की बड़ा आनंद रहता है। ये धनी आदमी आए थे इसमें तो वैश्य गुरु बनाया, दत्तात्रेय जी ने वैश्य गुरु बनाया, वैश्य आदमी बड़ा टीवर था उसका, तो श्रृंगार की ओर बैठी है बाहर बैठी देख रही है, उधर से धनी आदमी था बग्घी आती है सवारी आती है, धनी आएगा उधर से आते ही आएगा, बहुत रात चली गई कोई आया ही नहीं, दत्तात्रेय जी महाराज घूमते चले आए, बाबा को देखा, अरे कुछ नहीं, कोई चिंता कोई सहा नहीं है, तो बेशक दृष्टि पड़ी, वो ग्राहक दृष्टि देखते ना, चिपक कर देख रहे, ये चिपक कर देखते ना, असर पड़ता था, असर पड़ा, कुछ सहायता नहीं है, कोई समझ पास में नहीं है, मस्त है। तो उसने कहा एकादश कथा दी, देखो मैं एक मूर्ख हूँ, महाराज जनक की नगरी है ये, यानी मैं एक मूर्ख हूँ, मैं चाहती कि मेरे को देंगे, और देने वाला वो तो हमारे क्यों आता है यहाँ, वो तो लेने के लिए आता है, मेरी बुद्धि प्रश्न हुई, मैं चाहती वो मेरे को निहाल करेगा, अरे वो निहाल होता तो आता ही क्यों यहाँ पर, मिलेगा उसने मिला, सुबह होते ही अपने सब चीजों से भगवान की सब दान पूर्ण कर दिया, अपना निर्वाह माता दे दिया, सब चावजी करी बहुत सेवा करेगी, तो उसको गुरु गुरु बना दिया, दत्तात्रेय जी महाराज ने उसको गुरु बनाया, 24 गुरु को गुरु है वो, क्यों आशा रखी ना पहले ही, आशा ही परम दुख, आशा है दूसरों के ये निहाल करेंगे इससे सुख हो जाएगा, और निहाल कर देंगे तो आशा ही परम दुख, और नैराश्यम परम सुख, कुछ आशा नहीं लेने के चाहे ही नहीं, तो चाह नहीं चिंता बिली मनो अपनी परवाह, जिसकी कुछ नहीं चाहिए सहन परिजनता, क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए है नहीं हमारे में, सारे जरूरत क्या है, बच्चा है वो चाह ना क्या करे, भूख लग जाती है, रोने लग जाता है, आप गर्व कराती है, माँ खुद गर्व करके दूध पी जाते, वो तो अपने हाथ पैर पटकता है, ऐसे मोज मेरे हाल में से, वो दो बालक मत पी रहे, कुछ लोग जड़वत करे, मेरे दून मत तो विद्वान गोत लगे, हम नहीं गए, सब सुखी रहो, मौज में रहो, देने वाला की भला न देने वाला की भला, सबको भला, दे दे तो मौज, न दे तो मौज, हमें तो मौज ही मौज है, सब जाता है, देखो वहम है हम लोगों का कि अन्न बिना हम जिएंगे नहीं, अन्न से ही हम जीते हैं, तो आप तो अन्न बिना जी जाओगे, अन्न आप बिना अन्न है गंद हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया चीज दो चार दिन हो गया, बड़े बड़े भोजन को तो भोजन काम कर लेता है, उछड़ जाएगा, आप नहीं छोड़ोगे, आप अन्न के पेड़ नहीं छोड़ोगे, दो तीन दिन वो भरे जाओगे, तो अन्न की गर्ज आप करते, आपकी गर्ज अन्न को है, ये बढ़िया है, पर आप लेते हो तो बढ़िया है, नहीं तो अर्जुन माँ है, तो कहीं पड़ा है सोना हम आता है, तो आप लेते हो, आप गुलाम लेते हो, आप हम सोने के, अरे सोना काम में आ गया, चल काम में आ गया, उसे काम में आ गया, आपने नहीं लिया तो घूमना खराब हो जाएगा, काम करेंगे तो हम कुछ काम करेंगे, टाइम ये है कि हम निहाल हो जाएंगे, कोई तुम निहाल नहीं होंगे भाई, वो वस्तु निहाल, वस्तु का सुख हो वस्तु काम आती, हम पढ़ लेते काम ओढ़ देते काम आ जाएगा, नहीं ओढ़े तो फट जाएगा, लग जाएगा, पड़ा रहेगा, लग जाएगा, पड़ा पड़ा ऐसे लग जाता है, तो लेने की इच्छा है, ये खास ये जड़ता है, लेने नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मुफ्त में मुक्ति, मुफ्त बनते कितनी शुभ बात है, तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।